Uge 3 på de finansielle markeder kommer til at handle om de amerikanske årsregnskaber, hvor vi blandt andet får tal for de store finanshuse, såsom Goldman Sachs og Citigroup. Forventningerne hos analytikerne og investorerne er tårnhøje, hvilket har betydet en formidabel start på aktieåret 2018 i verdens største økonomi. De næste 10 minutter får du et overblik over den kommende handelsuge. Lars Persson, teknisk analytiker, velkommen til dig. Jo, tak. Hvis vi starter i USA, og det er jo der, det kommer til at gå ned i næste uge, med at de finanshuse, som sagt, der kommer med, ja, de skyder regnskabssæsonen i gang herhjemme, der må vi vente et par uger endnu. Men 2018 er jo en start på aktieåret, vi ikke har set længe. Nye rekorder både i Dow, S&P og også i Nasdaq, de teknologiske, altså teknologiindekset. Dine kurver, hvad fortæller det dig? Kan de fortsætte opad? Ja, så de kan fortsætte noget tid nu i hvert fald, men det kræver jo, at vi kommer i mål med, som du selv siger, forventningerne er høje. Så op til regnskaberne, så har nogle analytikere sådan lidt mere at slække lidt på casen, men sådan generelt, så er det tårnhøje forventninger, og dem skal man indfri. Og spørgsmålet er ikke også, om de gør det, tænker jeg. De gjorde det jo sidste gang, og har gjort det sådan rimelig meget gennem hele kvartalet, alle de her sidste kvartalsregnskaber. Altså, Nasdaq er jo oppe omkring de 7.200 sluttede det torsdag, og det ser futures peger opad her fredag eftermiddag, så det ser jo positivt ud. Så vi eller markedsdeltagerne satser på, at det fortsætter et noget tid nu. Og det er jo netop indtjeningen, der er store forventninger til. Nu får vi her senere i dag, fredag, der er det Wells Fargo og JP Morgan, det er dem, der ligger for. I næste uge så er det jo så Bank of America og Citigroup. Sådan finanssektoren som sådan har jo ligget lunt i svinget. Lars Persson, er det en, du vil røre ved? Altså, de er jo steget allerede ret kraftigt, faktisk, ikke? Og vi har hørt, når vi har haft nogle af de andre, finanseksperter og dem, der er i markedet, de er sådan typisk gået lidt udenom de helt store bankerne, men taget regionalbankerne. Kigger man på dem, altså blandt andet sådan en M&T-bank, som M&T-bank, som er sådan en regional bank over i USA, jamen den er jo også bullet derop af. Man skal nok passe på, at man ikke kommer sådan med på det allersidste, men og så alligevel, så går man jo over og ser den her rente, der stiger, og så begynder bankerne jo at tjene penge. Ja, præcis. Ja. Altså, den amerikanske centralbank er jo kommet med renteforhøjelse allerede i 2017, og det ligger en 3-4 og venter på os formentlig i 2018. Ja, nu har vi fået en ny mand i Federal Reserve. Daniel Yellen er smuttet, ja, og Powell har sat sig i spidsen for den amerikanske centralbank. Ja, men ikke, det er vel same. Det er det i hvert fald. Men altså, alt i alt så vil jeg sige, at de amerikanske banker er jo siden Donald Trump, han kom til bare bullet der ud af, altså sådan som M&T Bank, som har tickerkoden MTB, den var jo i 120, da Donald Trump han satte sig i stolen, og nu ligger den 197, så altså det er jo et aktie, der er bullet der ud af, og kigger vi på de andre store aktier der inden for den sektor, så er de steget, men det er rigtig nok, det begynder jo at være mulighed for at tjene penge også på renterne, men de har jo nok haft nogle gode år med handel med aktier og værdipapirer her i 17. Er det ikke indlån udlån, de tjener deres penge på? Nej, det er jo ligesom andre vores banker herhjemme, gebyrer og så at folk handler. Kutage. Og der har vi jo set, at selvom man ligger i passive investeringer, eller de her investeringsfonde via Vanguard og iShares, og sådan noget, så skal du jo handle dem, og det er jo lige den der handel, der gør, at du ligesom lægger nogle kutagekroner også i banken. Jamen, så er der også kommet flere amerikanere på arbejde, og det vil sige, jamen, der er nok også nogle flere, der sparer op. Så på den måde er der også nogle flere, der nok har handlet nogle aktier. Så det har været positivt. Men jeg synes, det er svært at finde noget negativt at sige, når man kigger sådan på den brede billet af investorer, når det handler om den amerikanske finanssektor. Vi har jo Warren Buffett, den legendariske investor og fra Berkshire Hathaway. Han har blandt andet Bank of America og lang i den, og taler positivt om finans. Men altså det, man så skal overveje, Lars Persson, det er jo så, om det er den sidste bølge, man kommer med på. Ja, man skal i hvert fald huske at sætte sig stop loss. Altså det, man tit glemmer, det er, at man sætter sig i vognen, og så tænker man, om det kan bare kun gå en vej, for det har det jo gjort de sidste år, eller lige den sidste måned. Eller, altså man skal altid have en strategi om, at man ligesom trækker i håndbremsen, hvor meget vil jeg have lyst til at tage, og hvad er det, jeg gør nu. Så det vil jeg lægge virkelig meget op til vores lyttere, at man... Og også fordi vi kommer ind nu, altså nu har der varet mange år det her bullmarked, og det kan måske godt vare et år eller to mere, men alligevel, husk nu at have en strategi, det er mange gange det man glemmer, og man kan ikke bare trykke på en knap og købe, og så ikke se på det før om et år, og så tænke, nå ho, jeg tabte 20%, man bliver nødt til at følge det ikke daglig basis, men måske ugentlig, hvor man siger, jamen hver onsdag, når et eller andet tidspunkt, der tager jeg mig lige en kop kaffe og ser, hvordan er det gået med finanserne, eller søndag aften, og ser lige, og hvordan går det egentlig med porteføljen. Og du gør det altså på ugentlig basis, Lars Christian? Ja, gør du hver dag kvad i dit job, men... Ellers er det sådan et ugentligt gennemsnit, du kører med? Ja, altså min tekniske analyse, man har alle muligheder for at kigge på dags, uge og månedniveau, og minutniveau og sekundniveau og sådan noget, men for ligesom at få lidt større perspektiv, så kører jeg på ugebasis, hvor man siger, jamen, så får man heller ikke de der voldsomme bølger, når man sidder og kigger på sådan en graf, som jeg sidder og kigger på. Mm. Så jeg prøver at køre på de der lidt længere bølger. Og det ser jo rigtig godt ud. Og efter sådan en svær start, hvor hvis vi tager lige det tyske marked nu ved. Vi kan lige sige, altså ja. Den kommende uge, uge 3, det er altså USA, der kommer til at have stafetten der i og med, at deres regnskab, som kommer til at bulle afsted. Herhjemme, hvis vi tager det danske marked, der bliver der lidt stille, der foregår ikke så meget. Og det er altså ovenpå en uge, hvor vi, altså, der har været rystetur i Pandora, ovenpå deres salgstal, BRO, dejligt regnskab, kursstigninger. Christian Hansen her fredag morgen leverede ikke, og de falder altså, men næste uge, Lars Persson, der kan altså ikke komme de store bløb, hvis vi skal kalde det det. Nej, så der kan jo så komme nogle profit warnings. Altså det er jo så både den ene af, vi så også Vestas i starten af ugen komme og sige, at de fik et godt cashflow, og det fik aktien til at stige lidt, og jeg fik desværre købt nogen, siden at den ligesom tager sig en pause og ikke rigtig stede. Nu må vi se, om der sker noget. Men det er nu tiden, hvor at, man sidder jo og tæller på... i regnmaskinerne eller i databaserne, og ser, hvordan er det egentlig gået. Så det er nu, at selskaberne, inden at de skal levere teksten igennem systemerne, op igennem fondsbørsen og ud til os brugere, jamen det er nu, at de skal trække håndbremsen, hvis der er sket noget forkert, og de ligesom skal sige, jamen hov. Vi har ikke solgt det, vi regnede med. Nej, eller dollaren har drillet mere, end vi havde forventet, eller vi har sørget solgt flere varer, end vi havde ventet, og så videre, så videre. Ikke? Og det med dollaren er jo nok det mest plausible i forhold til mange af selskaberne. Det er det helt sikkert, og det er måske også der, hvor man skal lige holde øje med de dollarselskaber, man har. Kan det have gjort noget ved omsætningen, altså i væksten i omsætningen, bundlinjen, resultatet efter de finansielle poster, og så videre, så videre. Så der skal man altså være vågen lidt som analytiker og medejere af de her virksomheder og sige, kommer det til at gå ondt i det selskab, jeg ejer? Hvis vi skal kigge til Europa, og så plejer vi at sige altid, eller det er det jo også, det tyske DAX, det bærende deres 30 største selskaber. Der har vi jo slået lidt på trummen for, at der er løbet en pengestrøm fra USA, og så til netop til de tyske selskaber. Gør der det? Ja, det er jo ligesom, om det ikke har gjort. Altså, vi stod jo alle sammen og sagde i efteråret, at ja, så nu er det nu, vi skal i tyske selskaber, men det er ligesom, om den her efterårsoffensiv er kørt fast. Altså, den står ligesom stadig... regeringsforhandlingerne. Ja, netop. Det er ligesom om, at fru Merkel, hun skal ligesom komme ud og i godt humør og ny grøn spacerdragt og fortælle, at nu er samarbejdet i orden. Så tror jeg også, at måske, at DAX'en kan rulle frem sådan lidt. Så vi skal måske lidt længere hen. Nu er de gået i gang med regeringsforhandlingerne, men altså, vi mangler Mutti, der kommer ud og er glad. Og det er altså i september, at de havde valget. Så det er jo ved at være tid. Men altså, vi så jo, var det Belgien, der havde, var det et år eller halvanden, hvor de ikke rigtig havde nogen regering, fordi, og det havde aldrig kørt bedre i Belgien. Så altså, en gang imellem skal man også passe på. Altså, det er jo ikke ligesom her, nu ved jeg, nu har jeg ikke sådan helt styr på de her tyske ting, men i USA, der er der jo noget med gældsloft og alt sådan noget, der skal køres igennem kongres og sådan nogle ting og sager. Jamen altså, jeg tror da egentlig også godt, Danmark ville kunne køre fint uden en regering i lidt tid. Vi kunne køre fint uden politikere, ja. Men altså, I har jo også ry for, eller der kan man jo se på markedet, at man kan sige, realøkonomien og så aktiemarkedet, det er jo to forskellige ting, og I er fuldstændig ligeglade med, hvad politikerne de gør og siger. I fortsætter bare opad i bullmarkedet, som nu kører på 8-9 år. Det var jo det, vi fik til at føre ørende fuld af dine tre tenorer, du havde med inden forleden dag, Ulrik Bie. Sten Jakobsen, Ulrik Bie og Henrik Drusbjerg, ja. Ja, i hvert fald, at du taler om aktiemarkedet og realøkonomien, så blander du pære og bananer sammen, men alligevel. Nå, så... Lars Persson, hvis vi tager uge 3, nu skal vi ikke op på de helt store stemninger. Du er teknisk analytiker, du er primært i de nordiske selskaber. Hvad skal du lave i næste uge? Jamen, jeg skal jo sidde og holde øje med nogle af dem, der er kommet med nye købsignaler. En af dem, der er lige dukket op på skærmen her, det er den her Concordia Maritime. Den har jeg jo haft før, faktisk, i min portefølje. Det er jo det her tankselskab, så der sker noget på tank. Det kan godt være, at Lars Svendsen var tidlig inde, men det er ligesom om, at der kurven er begyndt at pege opad. Så det synes jeg, man skulle måske kigge lidt på. hvis man sidder alligevel derude og en søndag aften og ikke rigtig ved, hvor man skal kigge, eller en lørdag morgen. Så egentlig langt om længe, så er Tank stødt sammen med Lars Svendsens forudsigelser og begynder nu at vise noget opadgående tendenser? Der er i hvert fald nogle af dem, der er begyndt at løfte sig og så dit tip til næste uge, det er Concordia? Det er det i hvert fald. Og hvor er den handlet henne? Jamen, den er handlet i Sverige på den svenske børs, og den har lige en markedsværdi omkring de der 600 millioner, så det er noget, vi godt må investere i, Lav og jeg. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for U3. Rigtig god vind på markedet.